Кожны ведае два беларускія словы, два прыназоўнікі – «для» і «дзеля». Аднымі сваімі значэннямі яны супадаюць, другімі адрозніваюцца. Слова «дзеля» заўжды дарэчы, калі гаворым, што робім нешта для дабра, у імя некага або нечага. Напрыклад, «дзеля цябе пастараюся», «прыйду дзеля вас», «дзеля справы гатовы на ўсё». Скарыстаць слова «дзеля» можам таксама, называючы мэту дзеяння. Сказалі «дзеля смеху», «працуюць дзеля славы». У гэтым значэнні, праўда, паралельна з «дзеля» і, відавочна, часцей ўжываецца прыназоўнік «для». Як правіла, гаворым, што сабраліся для работы, але, паўтаруся, сабрацца можна і дзеля работы, то бо з мэтаю яе выканаць. Яшчэ слова «дзеля» магчымае ў прычынным значэнні. Да прыкладу, «дзеля спёкі не расце», «дзеля транспарту спазніўся». Такія фразы часцей можна пачуць сёння ў дыялектнай мове, перш за ўсё ў цэнтральнай і паўночна-заходняй Беларусіі, тады як у цяперашнім літаратурным маўленні «дзеля» з прычынным значэннем даволі рэдкая з'ява. Напомню і пра слова «дзеля» ў складзе адметнага беларускага злучэння. Можам сказаць, «дзеля ўсяго дзеля» мы забралі іх з сабою. «Дзеля ўсяго дзеля» значыць «на ўсякі выпадак». А зараз пра пару выпадкаў, калі слова «дзеля» нам не падыходзіць. Называючы прызначэнне рэчы, прылады, карыстаемся словамі «для» або «на». Па-беларуску «вядро на ваду» або «для вады». Прыназоўнік «для» ўжываем таксама, кажучы пра тое, што мае для некага ці нечага значэнне, сілу. Прыкладам, для мяне гэта важнае пытанне, для яго гэта малы клопат. Ёсць у мове дзялянка толькі для слова «дзеля». Ёсць выпадкі, калі ўжыць можна толькі «для». Ёсць, нарэшце, і супольнае абодвум словам прастора. Завершаючы, яшчэ раз ілюструю сказанае. Працаваць дзеля сябе. Партнерства дзеля міру. Пайсці дзеля ўсяго дзеля. Не паспець дзеля дажджу. Сустрэцца для перамоваў. Месца для стаянкі. Добра выглядаць для свайго ўзросту.